श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तत्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय एक श्लोक एक धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव नाम काफ पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य, भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करें और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों का अध्ययन को पीछे छोड़ देते हैं। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगे जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करते हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावित के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अच्छा, इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडव के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उससे भलीभांति ज्ञान था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडवों के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उसकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र की पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडव के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडव के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित फाइधों को उखाड़ दिया जाता है, इसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित फाइधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यहाँ सार्थक है। यही भगवद गीता का प्रथम श्लोक है। भगवद गीता का मतलब वो उपदेश जो भगवान के द्वारा गाई हुई थी, गीता भगवान की वाणी इतना मधुर है कि इनका वचन संगीत जैसे, और उनका उपदेश बहुत ही मधुर है। मधुर या भगवत सार, चैतन्य चरितामृत में यही मंतव्य है कि भगवान की भगवता अर्थात भगवान कैसे भगवान है, क्या क्या लक्षण के द्वारा भगवान भगवान होते हैं, भगवान की भगवता, तो वे सभी लक्षणों में वे पूर्ण ऐश्वर्य नाय है, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यश से श्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव शन्नं भगति जना। भगवान कैसे भगवान होते हैं? वे असंख्य दिव्य गुणों से विभूषित है, जिनमें छह मुख्य लक्षण है। अर्थात भगवान पूर्ण धनवान है, सब कुछ जो है सब भगवान की संपत्ति है। ऐसा कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान की संपत्ति नहीं है, जो भगवान का वश में नहीं है। तो वे पूर्ण धनवान है, वे पूर्ण शक्तिमान है, वे पूर्ण किंचित यशवान है, वे पूर्ण सुंदर है, वे पूर्ण ज्ञानवान है और वे पूर्ण विरक्त भी है। तो ये सब लक्षणों के द्वारा कौन है भगवान? भगवान है ये सभी दिव्य लक्षणों से विभूषित है। वो भगवान सब भगवान स्वयं कृष्ण, केवल कृष्ण में ये सभी गुण एकत्र होते हैं, इसलिए शास्त्र का सिद्धांत और सभी महान महान ऋषियों का साक्षात्कार कि भगवान है कृष्ण। तो ये सभी गुण है। चैतन्य महाप्रभु का विचार है कि तो ये सभी गुणों से विभूषित होने के कारण भगवान ही भगवान है। तो फिर भी ये सभी गुणों से एक और गुण है जो भगवान के सब गुण का सार है, और वो गुण है माधुर्य। भगवान बहुत ही मधुर है। तो भगवद गीता है भगवान की मधुर दिव्य वाणी, और भगवद गीता में इस श्लोक प्रथम है। भगवद गीता में 18 अध्याय है, तो यही प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। ये अर्जुन विषाद योग तो इस अध्याय का साधर नाम है, और श्रील प्रभुपाद इस अध्याय को इसी नाम दिया है। इस विषय है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। सेनयोरुभयोः मध्ये रथं स्थाप्य मेचूत। अर्जुन भगवान सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण को आदेश दिए, सेनयोरुभयोः मध्ये रथं स्थाप्य मेचूत। अच्युत कृष्ण का एक नाम है अच्युत। अच्युत का मतलब जो कभी पतित नहीं होते। हम च्युत हैं, हम पतित आत्मा हैं, हम काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि के वश में हैं। भगवान कृष्ण हमारे बीच में उपस्थित होने के पर साधारण व्यक्तियों के बीच में उपस्थित होने के पर वे कभी भी किसी भी परिप्रेक्ष्य साधारण नहीं है। वे साधारण व्यक्ति जैसे व्यवहार करके भी सदैव भगवान है। तो भगवान ही कृष्णा वे ही पार्थ सारथी। भगवान का मतलब सबके नियंता, सबके प्रभु। तो सबके प्रभु अभी कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल पर अर्जुन की सेवा करने के लिए सारथी कार्य ग्रहण किया है। सारथी का मतलब अर्जुन का रथ चलाने वाला है, चालक है श्री कृष्ण, और अर्जुन कृष्ण को आदेश देते हैं। हे अच्युत कृष्ण, अर्जुन रथी है और अच्युत कृष्ण सारथी है। तो रथी सारथी को आदेश देते हैं। तो अर्जुन कृष्ण को बोले, तो ये दो साइयों के फोर्स के बीच में रथ लेके जाओ, जिससे हम सभी उपस्थित सैन्यों का निरीक्षण कर सकेंगे। इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण इस अध्याय का विषय है। तो यही भगवद गीता है, अर्थात भगवान की वाणी। और भगवद गीता में केवल भगवान का वचन नहीं है, कुछ श्लोक है अर्जुन के द्वारा कथित, कुछ है संजय के द्वारा कथित, और ये प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा। तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है कि कुरुक्षेत्र से काफी दूर स्थित इंद्रप्रस्थ धृतराष्ट्र बैठ रहे हैं। इंद्रप्रस्थ का मतलब आधुनिक दिल्ली की इलाका में, और कुरुक्षेत्र आजकल कुरुक्षेत्र है, और वो युद्ध भूमि जिसमें वो महायुद्ध हो रहा था वो भी है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, इस फरीदाबाद भी हरियाणा में है। तो दिल्ली से कितने दूर है कुरुक्षेत्र? 100 किलोमीटर ऐसे, 120, 100 किलोमीटर, 200, इतने सब 200 किलोमीटर दूर है कुरुक्षेत्र, दिल्ली से कुरुक्षेत्र। धृतराष्ट्र आज का माप की प्रणाली से युद्ध भूमि से 200 किलोमीटर की दूरी में थे, और पूछ रहे हैं संजय से, तो क्या हुआ, क्यों, क्या हो रहा था, क्या हो रहा है? मेरे पुत्रों त्रिचराश के कितने पुत्र? 100, इज दैट राइट? 100, 100 सही है, 101। सो पुत्र पांडव के विरुद्ध थे और एक पांडव के पक्ष में थे। युयोधान तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युयोत्सव, तो मेरे पुत्रों और पांच पांडव बोलते हैं, पांच पांडव, लेकिन पांच पांडव में एक भी स्वयं पांडु महाराज का शुक्र से उद्भूत नहीं थे, सब कुंती के पुत्र है। वो पांडव बोलते हैं लेकिन पांडु महाराज अभिषिक्त हुआ और उसने समान नहीं थे एक भी पुत्र का फायदा देने के लिए। तो पांच पांडव कुंती के पुत्र नहीं, एक्चुअली तीन कुंती के पुत्र और दो कुंती की दया से माद्री के पुत्र थे, और कुंती देवी का एक और पुत्र था कर्ण। तो ये सब जटिल कहानी है। महाभारत का एक लक्षण है कि उसमें बहुत कहानी है और एक कहानी में एक और कहानी भी है और उस कहानी में और एक कहानी भी है और बहुत जटिल है। तो भौतिक जीवन जटिल है नहीं, खास कलयुग में। आपका क्या विचार है, खास इस आधुनिक नागरिक जीवन बहुत जटिल और कठिन है कि नहीं? आप सब बोले, आप सब दिल्ली या फरीदाबाद के निवासी हैं। श्रीमद् भागवत से हम सुनते हैं कैसे श्री कृष्ण और सब राजवासियों बहुत सरलता से प्रेम से आनंद से लीला विलास किए थे ब्रजभूमि में। तो पांच सौ वर्ष के पहले भगवान और सब ब्रजवासियों कैसे ब्रज धाम में सुंदर निश्चिंत लीला विलास की, और आज का दिल्ली फरीदाबाद गाजियाबाद गुड़गांव ये सब महानगर में कैसे जीवन बीतते हैं। तो दोनों अवस्थ में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है नहीं? आप सब ब्रज धाम जा सकते हैं, यहां से ज्यादा दूर नहीं है रास्ता, अगर खाली हो तो क्या डेढ़ दो घंटे में ब्रज धाम पहुंच सकते हैं। तो क्या फर्क है? तो सारा ब्रज जीवन और आधुनिक नागरिक जीवन में, तो हम सब भगवद गीता सुनते हैं क्योंकि हमारी इच्छा है इस जटिल कष्टदायक आधुनिक जीवन से आध्यात्मिक प्रगति से मार्गदर्शन प्राप्त करके उस प्रकार आनंदमय प्रेमामय दिव्य ब्रज जीवन में प्रवेश करेंगे। तो यही हमारी इच्छा है। कि नहीं? आप सभी लोगों की क्या इच्छा है? दिल्ली में, ऑफिस में, फैक्ट्री में काम करना, या भगवान कृष्ण के साथ गोचारण करना, रासलीला में भाग लेना? आपकी क्या इच्छा है? व्रज जीवन अच्छा है या नागरिक जीवन, दलित का जीवन? व्रज जीवन, तो व्रज जीवन का समझने के लिए और उसमें प्रवेश करने के लिए अधिकार प्राप्त होते हैं पहले भगवद गीता समझने से और गीता उपदेश पालन करने से, क्योंकि वो दिव्य व्रज जीवन में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। वो व्रज जीवन प्रवेश करने के लिए काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सार्य से मुक्त होना चाहिए। तो पांच पांडव का क्या गुण, क्या क्या गुण थे? वे काम क्रोध इत्यादि से मुक्त है और कौरवों का क्या क्या दोष थे? काम क्रोध और विशेषकर लोभ से युक्त थे। पांच पांडव भक्तिमान थे, सब शुद्ध कृष्ण भक्त थे और दुर्योधन आदि कौरव भक्तिहीन थे। तो भगवद गीता से समझना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मत परतरंगान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, मेरे ऊपर और समान कोई और कुछ नहीं है। इसका क्या मतलब? कृष्ण ही भगवान। और क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान गीता में? उनकी सर्वोच्च पद के बारे में श्री कृष्ण और कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सब वस्तुओं के मूल स्रोत हूं, सब कुछ मेरे से आते हैं। बुद्धिमान लोग इसी बात को समझ के पूर्ण प्रेम भाव से मेरी आराधना करते हैं। तो भगवद गीता में स्थापित है कि श्री कृष्ण भगवान है और जीव सभी जीव का कर्तव्य है श्री कृष्ण की सेवा करना। तो पांडवों और कौरवों में यही अंतर था कि पांच पांडवों ने स्वीकार की कि कृष्ण भगवान ही है और उनकी सेवा करना, उनके लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए सब कुछ, सब काम करना, वो ही जीवन का उद्देश्य है। और कौरवों का मूल दोष क्या था कि उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि श्री कृष्ण भगवान है? क्यों कौरवों से समझाए? धृतराष्ट्र संजय से पूछा कि मेरे पुत्रों और पांडव के पुत्रों धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में समवेत हुए, क्या किया? तो क्या किया? तो निश्चय था कि युयुत्सव इच्छुक थे युद्ध करने, तो युद्ध किए थे। परंतु वो युद्ध का प्रयोजन नहीं था। युद्ध करने वो कुरुक्षेत्र में वो युद्ध जो था, तो उसके पहले भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के दूत के रूप में इंद्रप्रस्थ गया, धृतराष्ट्र और दुर्योधन को एक बार और प्रार्थना करने जिससे युद्ध नहीं हो। तो भगवान कृष्ण न्याय से विचार से प्रयास किया शांति के लिए, लेकिन दुर्योधन युयुत्सव था, युद्ध करने की इच्छुक था। तो अंत में श्री कृष्ण बोले कि तुम्हारा कोई आशा नहीं है दुर्योधन युद्ध में, क्योंकि जायस्तु पांडुपुत्राणं येषां पक्षे जनार्दन, जय विजय अवश्य ही पांडव के पक्ष में होगा, क्योंकि पांडव के पक्ष में जनार्दन कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण भगवान है और भगवान की इच्छा थी युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन पर बैठाना, इसलिए युद्ध में दुर्योधन का विजय का कोई आशा नहीं थी। तो दुर्योधन स्वयं देखा तो कैसे भगवान कैसे कृष्ण भगवान है। क्या हुआ, कृष्ण का आगमन के पहले दुर्योधन ने समाचार मिला कि कृष्ण आने वाला है, तो दुर्योधन एक षड्यंत्र सृष्टि किए कि हम कृष्ण को बंधन करेंगे, कृष्ण है पांडव के प्राण, तो प्राण के बिना पांडवों नहीं रहे, प्राणहीन होंगे और निराशा से पांडवों तो निशक्ति होंगे, शक्तिहीन होंगे। तो भगवान कृष्ण अंतर्यामी है और दुर्योधन की दुर्बुद्धि समझ के महाराज धृतराष्ट्र का राज सभा में प्रवेश करके दुर्योधन को बोले, हे दुर्योधन, मुझको बंधन करने चाहते हो, ठीक है। तो फिर श्री कृष्ण दो सौ स्थान पर एक साथ उपस्थित थे, तो एक कृष्ण इधर है, दूसरा कृष्ण, तीसरा कृष्ण, चतुर्थ कृष्ण। तो जब भी दुर्योधन देख जिधर भी दुर्योधन देखा उधर केवल कृष्ण को देखा, तो कौन सा कृष्ण को पकड़ेगा, तो सर्वत्र है कृष्ण। तो उस प्रकार भगवान कृष्ण दुर्योधन को दिखाया तो वही भगवान है, लेकिन दुर्योधन इतना श्रद्धाहीन था, इतना दुर्बुद्धि था कि भगवान कृष्ण का दिव्य शक्ति का प्रदर्शन स्वयं नेत्रों के द्वारा देख के भी तो विश्वास नहीं किया कि ये कृष्ण भगवान है। तो कितना दुर्भाग्य था। तो कोई कोई बोलते अगर भगवान हो मुझको दिखाओ, नास्तिक लोग ऐसे बोलते मुझको दिखाओ। तो नास्तिक के मूलाचार्य दुर्योधन नास्तिक संप्रदाय नहीं, वो मूलाचार्य नहीं है, बहुत थे इतिहास में। रावण भी एक नास्तिक के संप्रदाय, रावण हिरण्यकशिपु सब महात्मा है। आस्तिक संप्रदाय का विचार में सब दुरात्मा है, और नास्तिक के संप्रदाय में रावण हिरण्यकशिपु दुर्योधन जैसे दुरात्मा महात्मा जैसे मान जाते हैं। तो दुर्योधन नास्तिक का इतिहास में एक महान प्रतिनिधि है। तो दुर्योधन स्वयं नेत्रों से देखा भगवान कृष्ण की अलौकिक शक्ति, तो फिर भी विश्वास नहीं किया। दुर्योधन ने सोचा है क्या कुछ जादू है सिर्फ, और साईं बाबा जैसे कुछ जादू करते हैं तो ऐसे। तो दुर्योधन कितना दुर्भाग्य था। दुर्योधन तो स्वयं देखकर भगवान की अचिंत्य शक्ति, तो फिर भी विश्वास नहीं था दुर्योधन का। तो निश्चित निश्चय था कि इस युद्ध में विजयी होंगे पांच पांडव, और भीमसेन का संकल्प कि मेरे स्वयं हाथों से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मार जाएंगे, वो संकल्प पूर्ण होगा वो भी निश्चित। तो धृतराष्ट्र अंध, जन्म से अंध धृतराष्ट्र संजय से युद्ध का समाचार मिलके उनका सभी पुत्रों का मरण एक एक करके उनका मरण का समाचार मिल, भीमसेन एक आपका एक और पुत्र मार दो, एक और एक और एक और। भीमसेन का विशेष संकल्प था दुशासन का खून भिन्न, दुशासन सब दुर्योधन के 100 दुर्बुद्धिमान दुर्बुद्धिमान पुत्रों में सबसे बड़ा दुर्धर्ता दुशासन, क्योंकि दुशासन द्रौपदी द्रौपदी का लज्जाहरण करने का प्रयास किया था, तो सबसे बड़ा दुर्त था दुशासन। तो क्या किया, क्या किया? मेरे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों क्या किया? यही धृतराष्ट्र का प्रश्न और प्रश्न के साथ क्या हुआ या क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर और प्रश्न के साथ उत्तर भी है। प्रश्न पूछने वाले धृतराष्ट्र का प्रश्न में उत्तर भी है, स्वयं को उत्तर देते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र प्राचीन काल से कीर्तित था कि ये भूमि अत्यंत धार्मिक है, तो वो धार्मिक प्रभाव से पांच पांडव का विजय होगा। और क्योंकि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है और कौरव अधार्मिक है, उसलिए वो क्षेत्र पांडवों के लिए अनुकूल था और कौरवों के लिए प्रतिकूल था। और विशेषकर क्योंकि धर्म की मूर्ति, धर्म का मूल, धर्म का लक्ष्य, धर्म मूर्तिमान स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे और पंच पांडवों के पक्ष में थे, उसलिए निश्चय था कि उस युद्ध में पांच पांडव विजय होंगे। तो इससे हम क्या मार्गदर्शन मिलते हैं? हम मार्गदर्शन मिलते हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण के शरण में आना चाहिए। ये भगवद गीता का प्रथम श्लोक है और भगवान कृष्ण इस भगवद गीता में अर्जुन को बहुत सारे प्रकार का उपदेश दिए थे। और भगवान कृष्ण का अंतिम और चरम उपदेश है सर्वधामान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, हे सब जीवगण, मेरे शरण में आ जाओ और सभी प्रकार का निम्न धर्म छोड़ के मैं शरण देता हूं, मैं मोक्ष देने वाला हूं। तो भगवान श्री कृष्ण के शरण में आना चाहिए। पांच पांडव का आदर्श के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए और काम क्रोध लोभ आदि आसक्त कौरव का कुचरित्र उस प्रकार का अनादर्श वर्जन करना चाहिए और पंच पांडवों जैसे भगवान कृष्ण के प्रिय भक्त होना चाहिए। तो ये भगवद गीता की सार कथा है। जीवन बहुत ही जटिल है और गीता का दर्शन वो भी इतना सरल नहीं है समझना। इस कलयुग में जिसमें लोग की बुद्धि कम होती है। चैतन्य महाप्रभु हमको एक बहुत ही सरल उपाय दिए थे, हरे नाम इव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गति रण्यता। इस कल युग में हरे नाम के बिना, हरे नाम के बिना, हरे नाम के बिना और कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है परम गति प्राप्त करने के लिए। तो हरि नाम करो, शुद्ध सदाचार पालन कीजिए और इस भगवद गीता यथारूप का उपदेश पालन कीजिए और आपका जीवन पांच पांडवों जैसे संपूर्ण सफल होगा। कोई प्रश्न है? किसी का प्रश्न है? ऐसे दुर्योधन और भी दो तीन लोग आ गए, तो केवल उन्होंने दर्शन भी किए भगवान के, भगवान का दर्शन किया, दर्शन किए, तो क्या केवल दर्शन मात्र से उनके हृदय साफ? हाँ, प्रश्न है कि दुर्योधन आदि कौरव भगवान का दर्शन किए तो उससे हृदय परिवर्तन नहीं हुआ क्यों? यही प्रश्न है। तो आज तक हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान जैसे स्वयं उपस्थित थे 5000 वर्षों के पहले, तो अभी तक उपस्थित है मूर्ति के रूप में। लेकिन नास्तिक गण तो केवल पत्थर देखते हैं, भगवद गीता सुनने से और भक्ति साधना करने से हम अधिकार मिलते भगवान को देखने। जिनके अधिकार है सर्वत्र सदैव भगवान को देखते हैं, और जिनका अधिकार नहीं है तो यदि भगवान स्वयं उनके समक्ष उपस्थित होते हैं तो स्वीकार नहीं करते कि यही भगवान है। तो केवल वो आकार देखने से हम भगवान को नहीं देख सकते, प्रेम भावना से हम भगवान को स्वीकार कर सकते। तो भगवान माधुर्य मूर्ति है, तो प्रवचन के पहले बोला नहीं कि भगवान का मुख्य लक्षण है माधुर्य। तो भगवान को देखने से क्यों ये सब नास्तिक अपराधी का हृदय परिवर्तन नहीं होते क्यों? उत्तर है कि जिन्होंने संकल्प किया भगवान को स्वीकार नहीं करना, तो भगवान का दर्शन करने से भगवान के नजदीकी नहीं जाते, भगवान से और दूर जाते और ज्यादा अपराध करते, क्योंकि उनकी मति इतना खराब है कि संकल्प किया कि मैं कृष्ण भक्ति नहीं करूंगा। इसके बारे में प्रहलाद महाराज दैत्य राज नास्तिक राज हिरण्यकशिपु को बोले, मत्ये न कृष्णे परतस्वतो वा मितो विपद्ये च गृहव्रतानम् अदान्तगोभिरविशतां तमिश्रं पुनः पुनः चार्वित चार्वणानम्। प्रहलाद महाराज बोले, हिरण्यकशिपु का प्रश्न था कि हे प्रहलाद, तुम बोलते हो कि तुम्हारा भगवान सर्वत्र सर्वव्यापी है, तुम सदैव भगवान को देखते और मैं नहीं देखता हूं, क्यों? तुम्हारा क्या है जो मेरे पास नहीं है? तुम बोलते हो कि तुम भगवान को देखते हो लेकिन नहीं देखते हूं, क्यों? तो प्रहलाद महाराज का उत्तर था कि जो व्यक्ति गृह व्रत है, जो संकल्प किया कि ईश्वर हम भोगी, मैं ईश्वर हूं, मेरे के अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है, मैं भगवान हूं, मैं भोगी हूं, तो ऐसे व्यक्ति की मति कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसे व्यक्ति दृढ़ संकल्प किया कि मैं कभी भी भगवान की भक्ति नहीं करूंगा। और ऐसे लोग तो अदमित इंद्रियों के द्वारा नरक में प्रवेश करते हैं और बार बार चारवित को चारण करते हैं, अर्थात वो निरस शुष्क इंद्रिय सुख का प्रयास करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान का एक और भी अवतार है, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण सबको प्रेम करते हैं तो फिर भी उदासीन। भगवद गीता ज्ञान, भगवद गीता उपदेश परिवेशन करते हैं, लेकिन अर्जुन को और सभी जीवों को बोलते हैं कि तुम मेरे उपदेश का ग्रहण करो अथवा ग्रहण ना करो। अगर ग्रहण करोगे तो तुम्हारा परम हित होगा, ग्रहण नहीं करोगे तो परम हानि होगी। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु माया मृगम दयते सिचम अन्वधावत, वही भगवान है और केवल उपदेश नहीं देते हैं तो बद्ध जीवों के पीछे भाग जाते हैं और बद्ध जीवों को खींच करके कृष्ण भक्ति में डालते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है जो अनिच्छुक भी है। चैतन्य अनिच्छुक अपराधी लोग का भक्ति प्राप्त करने का उपाय की सृष्टि करते हैं चैतन्य महाप्रभु। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सबसे दयाल अवतार है। नमो महावरण्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशय नमः। सबसे दयाल अवतार है चैतन्य महाप्रभु, सबसे दयाल। और क्या प्रश्न? एक और प्रश्न सर, एक और हाथ। क्या आप बोले? भगवान का नाम श्रवण और उच्चारण करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, तो दुर्योधन का श्रवण और नाम करने से पाप नष्ट नहीं हुआ, क्यों? तो श्रवण और कीर्तन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, यदि इच्छा हो कि पाप नष्ट हो जाएगा। भगवान ये सब भगवत कथा सुनने से यदि इच्छा हो पाप से मुक्त हो तो हम पाप से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर हम भगवान को देखते हैं और भगवान को द्वेष करते हैं तो वो ही महान पाप, महान अपराध है, नहीं तो उससे कैसे हम पाप से मुक्त हो सकते हैं? जैसे कि इस भारत में, इसी इलाका में, दिल्ली की इलाका में जो स्कूल में ये सब शिक्षा नहीं मिलते, लेकिन भारत की, भारत का इतिहास ऐसा बहुत था कि विदेश से आतताई जो अहिंदू थे, हिंदू के द्वेषी थे, तो बहुत से मूर्ति को ध्वंस किए हैं। मुसलमानों ने एक जगह में एक मुसलमानों ने एक शिवलिंग की पूजा की। हर रोज शिवलिंग का स्नान करवाना कैसे? हर रोज 100 ब्राह्मणों का खून से। तो शिवलिंग को देखकर, भगवान का मूर्ति को देखकर, लेकिन देखने से प्रेम उदय नहीं था, अपराध और ज्यादा किए थे। तो ऐसे बहुत उदाहरण है। कंस, कंस महाराज तो कितना दृढ़ता से कृष्ण का स्मरण किया, सदैव कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण मन में था, लेकिन किस प्रकार की भावना से? द्वेष भावना से। तो भक्ति अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल भाव से अपराध होते। कंस जैसे अपराधी तो भगवान का स्मरण करने से भगवत प्रेम नहीं मिलते, भगवान की कृपा से, भगवान का हाथ से मार जाते और मुक्ति मिलते, लेकिन प्रेम भक्ति नहीं मिलते। तो भक्ति में प्रेम भावना होना चाहिए। दुर्योधन, भगवान कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं? समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, यही भजन्ति तु मां भक्त्या, क्या है, मैं चैतेषु चाप्यः। भगवान कहते हैं कि मैं निरपेक्ष हूं, मैं किसी को विशेष प्रियता नहीं करता हूं, किसी को द्वेष नहीं करता, लेकिन यदि कोई मुझको भक्ति कहते हैं तो वो व्यक्ति को मैं परस्पर प्रेम करता हूं। तो ऐसे ही हरे कृष्ण।